तेरा प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं यहाँ था तुझे कहाँ से ये खबर मिली, प्यास सदियों की पल में बुझ गई।